Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, birazcık geç girdik, kusura bakmayın. Çok yoğun bir haber birikimi olmuştu. Onların arasından kendimizi bir özet yapmaya çalışırken biraz aşmışız. Telafi ederiz süreyi. Evet, neyle başlayalım? Valla o kadar, yani bu program yapmadığımız süre içerisinde çok fazla olağanüstü başlıklar var. Yani bunların başında yani Roboskip sanatları'nın Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasının altını çizmek lazım. Bu ücret verici bir tutanak ve bununla ilişkin bugüne kadar bilinmeyen ya da altı tutanakla geçilmeyen bir belge ile karşı karşıyayız ve bunun sorumluları bir şekilde kamuoyunun gözünden 4 yıldır kaçırılıyor. Kaç yıl oldu? 3 yılda yakın bir süre oldu. Kaçırılıyor. Bu çok önemli. Roboskip tutanakları. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasına ilişkin Moskova dönüşü yaptığı açıklamalar. Yine bulunmadığımız dönemde altı çizilmesi gereken başlıklardan bir tanesi. Ayrıca sandıkların taşınması meselesi yine Cizre'deki ve çatışmanın olduğu alanlarda seçim güvenliği yoktur açıklamalarıyla sandıkların başka yerlere taşınması yine güvenlikli bir seçimin bağımsız yargının yerle bir olduğu bir ülkede seçim meselesi önümüzdeki 1 Kasım seçimleri de bu tür hususlar yine altı çizilmesi gereken meseleler. Yine bulunmadığımız dönemde milletvekili listeleri oldu, açıklandı. Yine AKP'nin kurucu kadrolarından biri belki Cumhurbaşkanı ve hem muhafazakar kitlenin hem de Türkiye'nin genelinin açıklamalarında ağzına baktığı Abdullah Gül'ün beyanatları yine bulunmadığımız dönemde konuşulması gereken hususlardan biri. Gerçekten göçmen meselesi, mülteciler konusu inanılmaz can yakıyor. Yani 2 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı var. Biliyor musunuz, bir geçenlerde not etmişim, bir resmi bir kurumun sivil toplum açıklamalarıydı galiba. 40 bin doğum olmuş gelen Suriyelilerden Türkiye'de bulundukları süre içerisinde. Yani 40 bin kişi artmış yani Suriyeli. Artmış ve onlara okul, yani 300 küsür bin bugün Suriyeli çocuk da eğitim alacak. Yani bugün okullar açılıyor. Evet, 18 milyon öğrenci de başlıyor öğretim 2015-2016 öğretim yılı ve satın aldıkları okul çantaları, giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerindeki kanserojen ya da karsinojen kimyasallar nedeniyle büyük bir tehlike altında olduğunu da açıklamış Tüketici Haklar Derneği de. Böyle de bir yönü de vardı, hatırlattınız diye bir parantez açıp söyledim. Evet, yani her boyutu, yani o kadar çok konu var ki bugün normal zamanlarda ben daha önceki yıllarda okulların açıldığında Türkiye'nin eğitimdeki durumunu falan konuşurduk. Onu bile yani konuşamıyoruz, evet. Can alıcı şeyler var. Yani bu mülteci, yani mesela kilisin nüfusunun üstüne mülteci nüfusu eklenmiş durumda. 400 bin kişi kamplarda yaşıyor. Sadece 5 bin kişi çalışma izni almış. Şimdi bir de şey vardı. Yine biz tatildeyken çıkan çok can yakıcı, can alıcı önemli bir haber. Suriyeli çocukların günde 12 saat böyle yok pahasına çalıştırıldığı, yani boğaz tokluğuna çalıştırıldığı, binlerce çocuğun çalıştırıldığı haberi de vardı. Yani orada işler acısı zaten. Hem çocukların hem büyüklerin istihdamı kayıtsız, işte ucuza çalıştırmış sömürülüyor. Yani açlar ve yani gerçekten şimdi buradan şeye gelmek istiyorum. Biz 30 gün sonra, 32 gün sonra seçim yapacağız. 3 gün neyse. Şimdi Türkiye'de böyle 2 milyon küsür sayısında, 2 milyon 300 diye yuvarlanıyor. Suriyeli sığınmacı var. Ve bunların büyük bir bölümü bu topraklarda yaşamak üzere kalacakları gözüküyor. Ve buna ilişkin mesela bir konuşmamız gereken husus, bu insanların Türkiye'nin gelecek 10 yıllarında nasıl entegre edileceği ve buna ilişkin siyasi partilerin bu önümüzdeki seçimlerde bunlara ilişkin neler söyleyeceği son derece önemli. Buna ilişkin bir şey açıklama partilerin gördüğümüzü söyleyemeyiz. Evet. Bu bir altın çizeceğim. Çünkü biz bir şekilde saçma bir seçime gidiyoruz yani, ama gideceğimiz belliydi. Yani bunu keseceği belliydi. Bu resmi görmek gerekiyordu. Yine bir seçim bildirgesi faslı olacak önümüzdeki günlerde. Bir seçmen, bir gazeteci olarak bu konuda partilerin bu entegrasyonda, bu sorunu aşmada 370 bin Suriyeli çocuk, bizim çocuklarımız okulları terk ettikten sonraki sınıflara yerleşip eğitim görecekler. Başlı başına inanılmaz bir konu. Eğitim meselesi, sadece çocukların eğitimi. Dolayısıyla bu mesele Türkiye'nin bundan sonraki 10 yılında rejimin biçimi ne olursa olsun siyaset geliştirilmesi gereken, politika geliştirilmesi gereken bir alan. Bunun için muhtemelen seçim bildirgelerinde yer alması gerekir diye bunun bir altını çizmek istedim açıkçası. Bir de yani çok konu var ama yani robotik konusu. Evet, çok önemli tabii. Derin yaralayan bir şey. Yani her şey ortada. Her şeyin ortada olduğunu bilmiyor muyduk, tahmin etmiyor muyduk bugüne kadar sızan bilgiler çerçevesinde? Zaten kapalı kalması başlı başına en önemli şüphe edilmesi gereken mesele. Ve bu konuda da yani ben muhalefet partilerinden bir açıklama görmedim. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki arkadaşımızın o gazetecilik başarısını da kutlayalım. Gerçekten. Kemal Göktaş'ın, evet. Göktaş'ın, evet. Dava dosyasına giren asker ifadeleri de Roboski'nin sırlarını aydınlatıyor diye ortaya koymuştu ve çok ilginç. Yani ben ufak bir parantez açarak ekleyeyim. Yani komutanım bunlar kaçakçı diyor mesela. Roboski gerçekleri varan 3 diye 3. bölümünde verdiği cumartesi günkü 26 Eylül tarihli Cumhuriyet'te. Yani bütün komutanların grubun terörist değil kaçakçı olduğu kanaatine varmışlar ve uyarmışlar. Bütün uyarıları rağmen de bombalama emri verilince askeri birliklerin komutanları da kendilerinin bilmediği önemli bir bilgi herhalde olsa gerek diye düşünmüşler. Genelkurmay'da olduğunu düşündüklerini belirten ifadeler vermişler. Hatta insansız hava aracını kontrol eden yüzbaşı Duran İspir istemeye istemeye grubu lazerle ya da işaretlediğini de anlatmış. Bu yani 2. Ordu İstihbarat Komutanı da dahil Genelkurmay'ı grubun kaçakçı olabileceği yönünde uyardığı ortaya çıkmıştı. Yeni ifadelerde genel kanaatin bu olduğunu ortaya koyuyor belgeleriyle. Evet. Bu çok acayip bir şey ve tıpkı şeyi de hatırlatıyor insana yani. Bundan Amerika Birleşik Devletleri'nin de Afganistan'da, Irak'ta yaptığı şeyler de ortaya çıkmıştı. Gene bu dronlarla ölüm yağdırıyorlar ve savaş uçakları sivilleri vuruyor. askerler de hala böyle o kasabalarda, köylerde, kırsal alanda ateş ediyorlar filan. Yani çok benzerlikler de var. Bu son çatışmalarda, yani 8 Haziran sonrası PKK'yla olan çatışmalarda daha öncelerine göre farklı olarak bu insansız hava araçları kullanılıyor bombalamalarda. Hatta bunun görüntülerini yayınlıyor Genelkurmay. Paylaşıyor. Geçenlerde bugün gazetesinin şeyinde gördüm. Yani bayağı uzun uzun bu işaretlenen PKK'lı militanları öldürülme süreçlerinin işaret çarpı art işaret geliyor. İçine ne gidiyorsa füze ya da şey tek tek öldürdüklerini gösteren artık filmlere de basın açıklamalarının ekleri haline geldi. Evet, biraz önce Can'la da konuştuk aynı şeyi. Yani Amerika'daki uygulamaların, Amerika'nın Irak ve Afganistan başta olmak üzere yaptığı uygulamaların çok benzeri olarak karşımıza çıkıyor bu, evet. Gerçekten. Şimdi dediğim gibi yani mesela Türkiye'nin bugün işte bu kadar 18 milyon çocuk eğitim, Suriye göçmen sığınmacı meselesi normal şartlarda düzgün olsa biz bütçe dönemi başlardı. Bütçe konuşuruz filan. Normalde Ekim ayında bütçenin daha önce bürokrasi startı olur ve Ekim ayı bütçe açısından mesela bu sene bir geçici bütçe yapacaklar muhtemelen. Öyle bağlanacak. O kadar çok konu var ki şimdi seçimlere giderken gerçekten siyasi partilerin muhalefeti bu seçim bildirgelerinde açıklamalarında ben robot metresini nasıl değineceklerini merak ediyorum. Çünkü şu ana kadar Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bu diziden başlangıçtan itibaren muhalefetten ve iktidardan bir açıklama geldi mi? Can, ben atlamış mıyım Ömer Bey? Ben de görmedim. Hatta bunu dikkatle takip etmeye çalıştım ben de. Aslında Brovoski meselesi ve ona da son derece çarpıcı gelmişti ve çok sizin de dediğinize katılıyorum. Benim, Kemal Göktaş'ın ve Cumhuriyet'in önemli bir araştırmacı gazetecilik başarısı. En önemli yılın şeylerinden biri. Yani bu gazetecilik anlamında, mesleki anlamda baktığımızda bir numaralı haberidir. Pek çok şey var bu ülkede, her şey bir numara ama kaç yıldır üstünde durduğumuz ve AKP iktidarının karanlık noktalarından biridir. Ve buna rağmen, Roboski'ye rağmen bir barış süreci de başladı. Yani o da ayrı bir husustur. O zaman da bunu gündeme getiriyorduk. Sadece bir barış sürecini, Roboski'yi aydınlatın, ondan sonra sahici olur diyorduk. Ama bugün ana muhalefet partisi liderine, ben en son bu şeyde Aydın Doğan üzerine açıklamalarını gördüm. Diğer muhalefet partilerinden de bir açıklama görmedim Roboski'yi tutanaklarıyla ilgili olarak. Aydın Doğan meselesi değiştiricisi bir konu olarak karşımıza. Yani evet, belki ona da birkaç kelimeyle değinsek iyi olabilir. Aydın Doğan'ın açıklamaları da kolay kolay yenilir, yutulur değildi. Cumhurbaşkanının kendisiyle yalan söylediğini söylüyor. Yalan söylediğini söylüyor. Çok evet. Yani diyor ki ben o görüşmede bunları sana söylemedim. Ve yani ve onun üzerine de Cumhurbaşkanlığından şu anda bir açıklama gelmedi. Ben de onu söyleyecektim. Yani çok ilginç bir şeydi. Hürriyet Gazetesi'nin 26 Eylül Cumartesi günkü nüshasında "Ben hiç kimseye öyle bir şey demedim" başlığıyla Aydın Doğan'ın açık mektubu yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyor. Ve millet şey diyor, yani 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de bu yönde sözler sarf ettiğimi öne sürüyorsunuz. Yani öyle dönemler oldu ki biz hükümet getirdik, hükümet götürdük diyor. Konrad Oteli'nde yıllar önce yapıldığı bir görüşmeyi ve daha hem Erdoğan'a hem de daha önce Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı yapmış 3 şahsiyet hakkında "biz getirdik, götürdük" ve biz kalıcıyız filan dedi. Bu sözleri söylediğimi hem Turgut Özal'a hem Süleyman Demirel'e hem de Başbakan Tansu Çiller için söylediğini söylemiş Cumhurbaşkanı. Bunları belirttiniz diyor Doğan Holding Onursal Başkanı konumunda Aydın Doğan. O da ilginç, ben böyle bir şey söylemedim, hayatım boyunca seçilmiş hiçbir lidere, hiçbir devlet insanına böyle veya bu manaya gelecek bir şey söylemedim. Asla söylemem. Ve eğer yani şey demiş diyor, çünkü aynı mülakat sırasında Konrad'daki oteldeki görüşmede kusura bakma dedim demiş Cumhurbaşkanı da. Ben doğma büyüme Kasımpaşalıyım, hak bildiğimiz şeyden taviz vermeyiz demiş. Bunu televizyonda söylüyor yani, Kanal 7'de 22 Eylül akşamı söylemiş. Doğrudan şahsını kastederek Aydın Doğan'ın. Eğer doğup büyüdüğümüz yerler hepimizin söyledikleri için bir referanssa, ben de doğma büyüme Kelkitliyim. Ve delikanlıların, yiğit delikanlıların yetiştiği Kelkit'ten geliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Konrad Oteli'ndeki görüşmede size böyle bir şey söylemedim, bu manaya gelecek bir söz sarf etmedim diyor. Ve ondan sonra da ilginç bir mektubun tam metnini yayınlamış. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı 9. Süleyman Demirel'in Aydın Doğan'a kendi ölümünden 5 ay kadar önce yazdığı mektupta, seni 40 yıldır tanırım. Bu 40 yılda benden hiçbir talebin olmadı. Ben de senden hiçbir ricada bulunmadım. Gazetelerin yayınları sebebiyle zaman zaman sana kızdığım günler oldu ama bunları insani münasebetlerime hiç karıştırmadım, küsmedim, darılmadım. Devletin kudretiyle senin üzerine gelmeyi aklıma bile getirmedim. Neticede sen basın olarak doğru bildiğin şekilde yayın yapıyordun. Bense devlet sorumluluğu, tarafsızlığı ve hoşgörüsüyle davranmak mecburiyetindeyim demiş ve mektubun tam metnini fotokopisiyle yayınlamıştı. Onu söyleyeyim. Biraz açımlama yaptım. Evet. Evet. Evet, yani bu konuda Cumhurbaşkanlığı çevrelerinin ben bir ses yok. Evet, ne Roboski'den bir ses, açıklama yok. Roboski'den ses yok. Genelkurmay bir açıklama yapmıyor. Ayrıca hem haberi kutlamak lazım hem de orada yani galiba Tuğgeneral ya da tüm general seviyesine kadar subayların şeyleri açıklamalarının, dürüst açıklamalarına da gerçekten altını çizmek lazım. Evet, önemli. Çok önemli. Yani askeri şeyde böyle soruşturmalarda genelde üstünü örtülen yuvarlak şeylerle geliştirilmeye çalışılır. Bu açıklamalar cesaret verici açıklamalar. Evet, yani şimdi, yüzbaşılar, önümüzdeki seçimlere gidiyoruz ve de gerçekten çok az bir zaman var. Ve de bir ay önce Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan rejim değişti dedi. Bunun üzerine her üç muhalefet partisi açıklamalarında sivil darbe yapıldı Türkiye'de dedi. Şimdi ben buradan başlamak istiyorum. Yani evet, eğer bir sivil darbe kabul ediyorsanız bir, geçen bu süre içerisinde neler geliştirdin, ne yaptın? İki, seçim hakkında bu sivil darbe yok edecek. Yani seçim bildirgelerinde seçim açıklamaları bundan sonra kampanya başlayacak bir şekilde. Tamam, ben pek çok muhalefet partisi milletvekilinden ya da yetkilisinden yeni bir seçim olursa sözümüz ne söyleyeceğiz? Sözümüz de bitti gibi yaklaşımlar gördüm. O kadar çok şey var ki, bak sivil darbe diyorsun, bu darbeyi nasıl ortadan kaldıracağını bu topluma açıklamak durumundasın. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde pek çok üstü atlanan husus olduğu kadar bu sivil darbeyi yani Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu, fiilen oluşturduğu rejimi ve pekiştirmek için seçime gittiği ve o seçimde her şeyin mübah olduğu, taşınabilir sandıklara kadar uzanıldığı, seçmen kütüklerinin değiştiği, eklendiği, çıkarıldığı ve her yolun mübah olduğu bir ve basının manipülasyonu her şeyin kullanıldığı bir seçime gidiyoruz. Bu bir sivil darbe altında oluyor ve bu sivil darbe karşısında muhalefet partilerinin dile getirmediği pek çok husus var. Bunların başında çok eksik gördüğüm, bunların başında gerçekten daha önceki seçimlerde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı makamı meselesi, Aksaray. Aksaray'ın maliyeti geçen seçimin omurgasının neredeyse oluşturmuştu. Aksaray'ın harcamaları, Aksaray'ın çalışma biçimi. Bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Hep aklımda bunu çok atlanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamında çalışan ve sözcüler, genel sekreter, oradaki insanlar çok büyük bir kadro var. Bunlar polemiklere giriyorlar. Siyasi parti yöneticileriyle açıklamalar yapıyorlar. Bunlar fiilen 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kadroları olan insanlar. Böylesine bir siyasi arena içerisinde olmamaları gerekir. Bu bile başlı başına Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının sözcüsünden danışmanlarının girdiği polemiklere varıncaya kadar problemli bir alanı teşkil etmektedir. Buna aklıma geldiği için dikkat çekmek istiyorum. Bu sivil darbe fiilen rejim değişmiştir diyen Cumhurbaşkanı'na karşı bu sivil darbeyi ortadan kaldıracak neler söylüyorlar? Örneğin Cumhurbaşkanlığı makam yeri, örneğin Cumhurbaşkanlığı'nın, yani siz seçim bildirginizi koyarsınız, anayasa değişikliği gerektiriyor. Cumhurbaşkanlığı'nın görev ve yetkilerini Türkiye'de bütün bir anayasa değişikliğini yapmak temel amaçtır. Ama yapılamıyorsa rejimin önünü tıkayan en önemli unsur bugün Erdoğan ve fiilen yaptığı sivil darbe ise, o zaman siz Cumhurbaşkanlığı'nın anayasadaki kaçıncı madde, yüzü şeylerdi galiba, anayasadaki görev ve yetkilerin tanımlandığı 103 ile 105 arasındaki 104. maddedeki hususları değişikliği yapmayı isteğinizi bildirgenize koyarsınız. Biz parlamenterizmi istiyoruz. Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkilerinin iktidara geldiğimizde, ittifaklarımızı kurduğumuzda, kurabilirsek, Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkilerini sınırlandırmak istiyoruz. Makam yerini değiştirmek istiyoruz. Çünkü bunun maliyeti şudur ve bu istenmemektedir filan. Şimdi bunları da göremiyoruz. Biz açıkçası 17 ve 25 Aralık bile gibi, ki bu bagajlarla 17 ve 25 Aralık bagajlarıyla küfeleriyle Cumhurbaşkanı olmuş bir kişidir. Aydınlanmamıştır. Bu hususların yeterince işlenmediği kanaatindeyim. Ve de seçim bildirgelerinde rejimle ilgili hususun, Erdoğan'ın fiili sivil darbesinden söz ediyorsanız buna karşı neler söylüyorsunuz? Bunların gündeme getirilmesi gereklidir. Evet, Ali Bey, bu noktada ben bir şey daha da sormak istiyorum aklımıza gelmişken. Şimdi Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ve Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Bakan Ali Haydar Konca da ikinci Bakanlar Kurulu toplantısının başında söz olarak istifalarını açıkladılar. Ve geçici hükümetin iki HDP'li, Halkların Demokratik Partisi ne mensup bakanı, seçim güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesiyle istifalarını sundu. Buna ne diyorsunuz? Aydın Engin mesela bir yazı yazdı ve bunun kalıp içeride mücadele etmemelerini en azından ayıp olarak nitelemişti. Ben de benzeri bir kanaati paylaşıyorum. Ayrıca da burada mesela Levent Düzel'in daha önce emekli hükümete katılmamasını da eleştirmiştik ama biraz günahını da almış olduğunuz anlaşılıyor. Çünkü bu bakanlar da görev gereği orada kalmak durumundaydılar diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Vallahi yani girmeyeceksin. Bunu göreceksin. Yani elin kolunu bağlayacak. Bir tane atama yapamıyorsun. Bakarsın Cizre'ye giremiyorsun. Bir çavuş önünü kesiyor. Bir komiser önünü kesiyor. Var, bakanlar kurulu düzenli toplanmıyor. Hiçbir şeyin yok. Dolayısıyla yani orada bulunmanın sağlayacak bir şey yok. Elin kolun bağlı ve aciz içerisinde kalıyorsun. Dolayısıyla artı yani bakanlar kurulu garabetli bakanlar kurulu halinde. İçine girdi. Seçimin sonuna kadar durmak, orayı gözlemlemek ama gerçekten varlığın da yokluğun belli olmadığı bir şeydir. Hayır, bir de Cumhurbaşkanı mesela şey dedi, yani onlar yukarıdan talimat aldılar diye bir şeydi. O aynı ifadeyi kullanarak hiç şey yapmadan, görüşmeden, danışmadan ayrıldılar diye de bir yorumda bulundu. Yani çok... Şimdi bazen şunu söyledim, yani bu geçmişte bir şey aklıma geldi. O zaman HDP değildi, BDP'ydi galiba. Hatırlarsınız, seçilen milletvekili 2011'de mi olmuştu bu? 2011 seçilen milletvekilleri Hatip Dişli falan serbest bırakılamayınca yemin boykotu yapmıştı. Evet. Ve sürdü, sonra geri döndüler. Bu şey konusu, hükümete girip girmeme konusu bence HDP içerisinde çok iyi tartışılmadan alınmış bir karar. İşte de ben güzel, ben girmiyorum diyor. Onu cezalandırıyorsun, şeye uymadı falan diye. Ve oraya gittiğinde karşılaşacağın manzara bundan farklı değildi yani. Ama girdin, orada ne yapabilirsin? Sadece gözlemci sıfatıyla bakan olursun. Onunla nereye gözlemleyeceksin, ne kadarını gözlemleyeceksin, müdahale edebilecek misin? Bakanlar Kurulu istediği vakit toplanıyor. Toplanmıyor, oradaki gündemi belirleyen şey farklı. Dolayısıyla yani kağıtlar daha mı iyi olurdu? Hepsi başlangıçta girmeselerdi daha mı iyi olurdu? Açıkçası tam net değilim ben de bu konuda. Ama girdikten sonra orada içleri ağlıya ağlıya manzarayı müdahale edemeyen bir bakan olarak darbe dönemleri bakanları vardır. Generaller bakanları şey gibi kullanır yani karar alma süreçlerinde yok sererler. Ara dönem. Darbe olduysa zaten ara dönemlerin şeyleri o öyledir yani işte Ulus hükümetinin, Nihat Erim hükümetinin bakanları da darbecilerin biraz uzmanı gözüyle bakılır ki burada uzmanlık bile yaptırmıyorlar. Ama yine de mesela açıklamada da şey deniyordu, yani saray güdümlü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim hükümetinden çekiliyoruz dediler ki saray güdümlü AKP olduğu ve bu hükümetin böyle olduğu da herhalde hükümete girmeden de biliniyordu. Dolayısıyla bu gerekçeyle istifa etmek ben Aydın yani ben Engin gibi düşünüyorum. Değerlendirme hatasının olduğunu düşünüyorum. Zaten muhalefetin seçimden bu yana Erdoğan'ı kuyudan çıkardığını düşünenler Erdoğan'ın yanlış şeyleriyle. O yüzden önümüzdeki seçim stratejisinin, seçime yaklaşımın sivil darbe oldu dedikten sonra yapılması gerekenlerin neler olduğu hususunda bir kamuoyu oluşturmak durumundayız ve bununla gitmek durumundayız. Bu da yani eğer bir seçim, bu rejim tıkanıyorsa Cumhurbaşkanlığı konumunda, makamındaki Erdoğan'ın fiilen sivil darbe yapması üzerine tıkandı. Dolayısıyla bunu aşmamız gerekiyor. Yoksa bunu aşmadan Türkiye'de rejimi rahatlatmak mümkün olmayacak. O zaman bunda odaklanması gerekiyor siyasi partilerin en önemli. Bu savaşla da ilişkin bir husus. Yani bu mesele bir başkanlık seçimi zaten anayasayı değiştirmek için malum 3-2 çoğunluk ya da 367 milletvekili mecliste kabul ederse anayasa değişikliği olur. Buna 3-2 çoğunluk 330 olursa onayın alırsa referanduma gider. Herhangi bir anayasa maddesinin değişmesi bir ittifak gerektirir. Ama bu hususların işlenmesi lazım. Rejim burada tıkanıyor. Dolayısıyla başından itibaren bu konular ihmal edilmiş bir şekilde seçime girmemek gerekiyor. Roboski'nin atlanmaması gerekiyor. Ben seçim bildirgesinde bu bir sivil darbedir diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sivil darbeyi nasıl ve ne şekilde ortadan kaldırılacağına ilişkin açıklamalar beklerim. Dolayısıyla hangi ittifaklarla neler olacak? Artı bu önümüzdeki dönemin aynı şekilde çıkması halinde ki geçen seçimlerde koalisyon meselesi hiç konuşulmuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi biraz bunun farkında, biraz değil, önemli bir şey bunun farkında ve de koalisyonla bundan sonraki süreçte yer almak arzusu nedeniyle bazı hususları da sertleşmek istemiyor. Öyle bir intibar ediniyorum. Ama rejimde sivil darbe varsa buna ilişkin stratejimizde darbelere karşı ne yapılması gerekiyorsa o şekilde olması lazım. O nedenle bundan sonraki süreçte konuşacağımız seçim sürecinin siyasi partilerin rejim üzerinde bu Türkiye tipi, Tayyip Erdoğan tipi işte bir başkanlık fiilen sivil darbe diyorsanız buradan çıkış ilişkin toplumun önüne bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Bu Roboski'ye de sahip çıkarak Suriye meselesindeki politikanız mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden baktığımızda Suriye politikası da nasıl değişikliklere gidecek? Rusya-İran hattında mı? Amerika batı hattında mı? Bu konuda ne yapacak? Bunları ortaya koyması gerekiyor. Sığınmacıyla ilişkin politikası nedir? Artık Kürt sorunun çözüm süreci. İmralı ile görüşecek mi? Kandil ile görüşecek mi? Yani bir evvelki iktidarın akamete uğrattığı, mahvettiği süreci devralacak mı? Biz bunlarda çok açıklık görmüyoruz. Aynı şekilde öz yönetim meselesi HDP'de. Açıklığa kavuşsun. Nedir? Bundan ne anlıyorsun? Sen buna ne kadar taraftarsın? Kanton. Yani bütün bu meseleler açısından açıklığa ihtiyaç var. Ve seçim bildirgelerinde önümüzdeki dönemde bu açıklıkları görmek istiyoruz. Söz veren bitmiyor. Türkiye'nin sorunları o kadar devasa ki. Bir sivil darbedir yapılmıştır deyip fiilen 276'yı bulduğunda bu sivil darbeyi sürdürebileceğini söyleyen bir ortam içerisinde bir durum var. Ve bu duruma karşı neler geliştireceksiniz? Bunlar önemli. Evet, yani süreyi tamamladık bu sefer. Çok konu var da. Evet, yani sandık taşıma 150 özel güvenlik bölgesinde Doğu ve Güneydoğu'da yaklaşık 400 bin seçmenin oyunun tehlikede olduğu bir de ya da 650 bin kayıp seçmen olayları filan gibi şeyler de var. Ama onları daha bir gelecek hafta, yani hafta içinde ve daha sonra da gelecek hafta konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ederek herhalde kapatabiliriz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.